dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 lutego, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Czy będzie medal? Już za pół godziny w Pjongczangu konkurs na dużej skoczni. Policja wciąż szuka sprawców napadu na właściciela kantoru w Piszu. Zespół Polskiej Wyprawy Narodowej wspina się dalej na K2. W Karakorum poprawiła się pogoda. Za pół godziny olimpijskie emocje sięgną zenitu na dużej skoczni w Pjongczangu. Rozpocznie się konkurs skoków, w którym zobaczymy czterech polskich zawodników. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. Dobre informacje mam w sprawie skoków. Jeszcze przed skokami prawie przestało wiać. To jest ta dobra informacja. Jeszcze rano momentami wiało tutaj około 10 metrów na sekundę, a teraz zaledwie około metra na sekundę, czyli można powiedzieć, że prawie nie wieje. Jeżeli takie warunki się utrzymają, to jest szansa na szybki, sprawny, no i przede wszystkim sprawiedliwy konkurs, sprawiedliwy dla takich samych dla wszystkich skaczących, bo skakać będą mniej więcej w takich samych warunkach. W serii próbnej, która przed chwilą poprzedzała konkurs główny, najlepiej spisali się Norwegowie, czterech z nich było w pierwszej szóstce, a najdalej skoczył Johan André Forfang, 139 metrów. Kamil Stohon leciał długo, płynnie, daleko i wylądował na 137 metrze. To był w efekcie trzeci rezultat tej serii. Pozostali Polacy skakali krócej, w okolicy 130 metra. Przed chwilą zakończył się też bieg masowy na 12,5 kilometra pań, bieg biatlonowy. Monika Hojnisz zajęła 15 miejsca, wygrała Anastazja Kuzmina. Dziękujemy. To była relacja Tomasza Gorazdowskiego. Litwa nie poprze żadnych przymusowych metod przeciwko żadnemu krajowi w Unii Europejskiej, w tym również przeciwko Polsce, mówiła po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Wilnie prezydent Dalia Grybauskaite. Jesteśmy za dialogiem, będziemy starali się doprowadzić do porozumienia, podkreślała pani prezydent, odnosząc się do debaty, jaka toczy się między polskim rządem a Komisją Europejską w sprawie praworządności. Jestem przekonany, że ta dzisiejsza wizyta zbliża nas do realizacji dobrosąsiedzkich relacji, do dobrej atmosfery dialogu między państwami z czasów, gdy prezydentem Polski był Lech Kaczyński. Mówił z kolei w Wilnie Andrzej Duda. Prezydent dziękował za zaproszenie na uroczystości stulecia niepodległości Litwy. Dziękujemy, że zostaliśmy zaproszeni. Dziękujemy, że dzięki temu mogliśmy pokazać, że jesteśmy sąsiadem, przyjacielem i sojusznikiem Litwy i że razem mogliśmy się cieszyć, radować wczoraj na tych pięknych uroczystościach. Prezydent oceniał, że polska obecność w Wilnie ma symboliczne znaczenie. Sprawcy wczorajszego napadu na właściciela kantoru w Piszu wciąż na wolności. Na razie policjanci znaleźli samochód, którym się poruszali. Auto znajdowało się na terenie miasta, informuje rzecznik olsztyńskiego komendanta policji Krzysztof Wasyńczuk. Policjanci z Pisza dostali informację, że na terenie miasta został odnaleziony Volkswagen Passat koloru zielonego, którym poruszali się sprawcy wczorajszego zdarzenia. Na miejsce pojechali technicy kryminalistycy, którzy wykonali na miejscu oględziny. Pojazd został zabezpieczony na policyjny parking i w dalszym ciągu poszukujemy sprawców. Do napadu doszło wczoraj około 17:03. Zamaskowani mężczyźni zabrali właścicielowi kantoru plecak z pieniędzmi. Mężczyzna kilka razy strzelił z własnej broni do auta, którym uciekali bandyci, i wybił tylną szybę. Mimo natychmiastowych blokad zorganizowanych przez policjantów sprawcy uciekli. Funkcjonariusze nie chcą ujawnić kwoty, jaka została skradziona. W Karakorum poprawiła się pogoda i zespół Polskiej Wyprawy Narodowej na K2 wspina się dalej. W skład zespołu wchodzą dwie pary himalaistów: Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk oraz Adam Bielecki i Denis Urubko. Teraz celem jest założenie drugiego obozu na wysokości 6700 metrów. K2, mierzący 8611 metrów, jest drugim co do wysokości szczytem na świecie, ostatnim niezdobytym zimą. Fortepian Paderewskiego, zdjęcie królowej Wiktorii z autografem, tryptyk muzyka Jacka Malczewskiego. Te, a w sumie ponad 600 obiektów można zobaczyć na otwartej Warszawskim Muzeum Narodowym wystawie Paderewski. Wszystkie artysta zapisał muzeum w swoim testamencie. Te zbiory składają się na opowieść o życiu wybitnego Polaka, mówi dyrektor muzeum Agnieszka Morawińska. Dzięki właśnie darowi Paderewskiego możemy przypomnieć jego wielką karierę wirtuoza, pianisty. Możemy pokazać jego życie prywatne, rezydencję w Szwajcarii. Możemy pokazać dokumentację jego przyjazdu do Poznania, który był momentem wybuchu powstania wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego polskiego powstania.

Wojtechu, targa mną czasem taka chęć, żeby coś stworzyć, coś własnego, połączyć znane elementy w oryginalny sposób. To może stwórz własny zestaw AGD i więcej elementów połączysz, tym taniej. I wszystko będzie oryginalne. Wojtek i Reneusz polecają AGD w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład lodówka No Frost i zestaw do zabudowy, piekarnik z płytą gazową i zmywarką Beko w zestawie taniej o 734 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ten trójmiejski kwartet inspiruje się Beatlesami, cyrkiem i śmiercią, a jego płyty wydają wytwórnie w Wielkiej Brytanii i Francji. W superlatywach pisał o nim amerykański Newsweek oraz największe serwisy muzyczne świata z Pitchforkiem na czele. Trupa Trupa. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13:00. Zaczynajmy. Pojawienie się zespołu Blair w Radiowym Domu Kultury oznacza jedno. Dzisiaj galopujemy jeszcze szybciej niż zwykle i rzeczywiście to wydanie Radiowego Domu Kultury nawet na naszej stronie polskieradio.pl/trójka zatytułowałyśmy Igrzyska. Bo tak naprawdę oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Będziemy w Pyeongchang razem z Tomaszem Gorazdowskim. Będziemy obserwować dzięki magii radia naszych skoczków. I to podejrzewam zdominuje, a na pewno dostarczy nam wielu emocji. Ale będziemy też od czasu do czasu próbować opowiadać o innych igrzyskach, o artystycznych, o wydarzeniach kulturalnych i mam nadzieję, że uda nam się te dwa światy sprytnie pogodzić. Na pewno nie mamy dużo czasu, a zatem przystępujemy właściwie z kopyta już, trzymając się tych porównań do pracy. W naszym studiu gość Sławek Narloch. Dzień dobry. Dzień dobry. Przebiegłem w podskokach. Bardzo się cieszę, że doceniasz i rozumiesz sytuację, tak, w której się znajdujemy. Dyrektor teatru Pijana Sypialnia. O samym teatrze już kilka razy w Radiowym Domu Kultury opowiadaliśmy, zresztą my też osobiście mogliśmy się w tym studiu spotkać. Przypomnijmy, że mamy do czynienia z niezależnym teatrem, który działa z wielkim rozmachem, także jeżeli chodzi o skupianych ludzi, bo i aktorzy, i tancerzy, i śpiewacy, i muzycy, kogoś pominęłam? Nie, to chyba wszyscy. Tak, faktycznie w Warszawie działamy od 6 lat. Jest takiej malusieńkiej grupki 5 osób. Po tych 6 latach no, tak chwalimy się, tak trochę się puszymy no, i piszemy też, że jesteśmy największym teatrem niezależnym w kraju, bo faktycznie nasz zespół to jest 100 osób. Na pewno jest tak, że macie też przy sobie grupę ludzi, którzy po prostu, no nie wiem, przy okazji teatru i wydarzeń artystycznych trudno mówić pewnie o fanach, ale nadając temu znaczenie ludzi, którzy lubią obserwować waszą pracę i doceniają ją, to też jest to spora grupa, prawda, takich czekających na to, co pokażecie, co zrobicie w następnym kroku. Tak, no nasza praca w tym nurcie niezależnym jest o tyle ciekawa i fantastyczna, że jesteśmy bardzo wolni w tym. Nie mamy żadnych repertuarów, żadnych instytucji, które nad nami stoją, więc wszystko to, co sobie wymyślimy, możemy zrobić. Więc nawet kiedy robiliśmy nasze największe widowisko Wesele właśnie z udziałem orkiestry symfonicznej i chóru, w każdej normalnym teatrze repertuarowym byłoby to zupełnie irracjonalne. Natomiast dlaczego nie w Pijanej Sypialni? Tak, Pijana Sypialnia, czyli teatr do zadań niemożliwych. Oczywiście to ma też ciemną stronę, albo inaczej, ma taką stronę, kiedy trzeba się bardzo mocno nastarać i rzeczywiście spiąć wiele elementów, żeby doprowadzić do finału, no ale to się udaje i stańmy po tej jasnej stronie. Tak. Także, zwłaszcza, że chcemy zaprosić na jutrzejszy spektakl i w ogóle opowiedzieć o waszym nowym spektaklu, Klapsy. Tak, Klapsy. Od razu będę wyjaśniał tytuł. Klapsy, chodzi o gruszki, ponieważ ten gatunek gruszek, nie wiem, czy ta nazwa faktycznie stamtąd pochodzi, natomiast babcia mi zawsze powiedziała, że taki specjalny gatunek gruszek, te owoce spadają i jak spadają, to robią taki śmieszny klaps. Tak? I dlatego się Klapsy się mówi. I ten nasz najnowszy spektakl, bo to jest mój autorski tekst, jakoś właśnie bardzo zakorzeniony w moich wspomnieniach z mojej maluśkiej wsi, gdzieś na pograniczu Kaszub, Kociewia i krainy zamieszkałe przez borowiaków, a wszystko jest zainspirowane taką legendą magicznej gruszy. Ta legenda jest z Wielkopolski. No i w tej legendzie chodzi o to, że śmierć została sprytnie uwięziona na gruszy właśnie i odtąd ludzie nie umierają. Wyciągnąłem z tego tylko ten motyw, będziemy opowiadać o świecie, w którym śmierci nie ma, no i rozpoczynamy jakąś taką groteskową jazdę, jakąś fantazję na temat miłości i śmierci. Świat, w którym śmierci nie ma. To tak. Brzmi jak zagrożenie, szczerze mówiąc, w wielu przypadkach. Dom Kultury Kadr to jest jutrzejsza możliwość obejrzenia spektaklu i w ogóle spektakl bierze udział w konkursie, jak napisałeś, na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Tak, bardzo, bardzo nas to cieszy, bo wydarzenie zacne. No i ten tekst i ten temat, bo kiedy zaczynamy mówić, prawda, w teatrze w Polsce, że miłość i śmierć, no to od razu nam kantor uruchamia się, prawda, w naszym myśleniu. I to, co wydaje nam się, że udało nam się osiągnąć, to znaczy znaleźć jakąś nową formę na opowieść teatralną o miłości i śmierci, że udało nam się uciec od kantora, który gdzieś tam cały czas drepcze, zresztą uważamy go za jednego z naszych mistrzów, jeżeli chodzi o Pijaną Sypialnię. I udało nam się uciec przez muzykę na żywo. Napisaliśmy psalmy, które wykonujemy wielogłosowo z udziałem naszej orkiestry, więc wydaje nam się, że ta przestrzeń muzyczna dała nam jakąś swobodę w znalezieniu zupełnie nowej formuły na właśnie taką opowieść. A czy nasi słuchacze mają szansę jeszcze dostać się jutro do Domu Kultury Kadr? Tak, zdecydowanie. Odsyłamy właśnie na naszą stronę facebookową, oczywiście Teatr Pijana Sypialnia. Tam jest wydarzenie, Klapsy, jutro godzina 19:30. Jeżeli nie byli Państwo jeszcze w Domu Kultury Kadr, to naprawdę warto odwiedzić tę instytucję, bo naprawdę można się zadziwić, jak wspaniałe obiekty kulturalne powstają i ile się tam dzieje. To prawda, podpisuję się pod tym wszystkimi rękami. Wspaniale przeprowadzona rewitalizacja, że tak powiem, właściwie budowa z budynku z myślą o tym, aby różne możliwości artystyczne tam wykorzystywać. Kiedy się jedzie ciemną nocą w pobliżu kadru, to na przykład na ostatnim piętrze świeci się światło w sali baletowej i człowiek może sobie pomyśleć, co takiego tam się dzieje, kto przy tych drabinkach wygina swoje ciało. Bardzo Bardzo Ci dziękuję, Sławek, za to zaproszenie. Oczywiście na naszej stronie polskieradio.pl/trójka na miarę na pijaną sypialnię, także ten profil na Facebooku, o którym wspomniałeś, więc odsyłamy naszych słuchaczy i zapraszasz na spektakle. I zapraszam na spektakle. Teraz klapsy, a już niebawem po raz kolejny będziemy grać nasze wielkie wesele. No i zbliża się Teatr na Leżakach, czyli nasz letni cykl spektakli pod gołym niebem, który zwykle przyciąga tysiące ludzi i odliczamy te dni do tego lata bardzo intensywnie i coraz szybciej. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że lato nadejdzie jak najszybciej. Sławomir Narlok był naszym gościem, dyrektor teatru Pijana Sypialnia. Sypialnia Pijana, takie jakieś przedstawienie mi się zrobiło w głowie. Dzięki wielkie. Dzięki. Nie zacząłeś jeszcze, ej, czekasz na właściwy moment. A czy to nie bez sens jest, jak stanie w kolejce, ej. Babcia mówiła mi, wnuczku, w świat idź. Jak sam nie weźmiesz, nie dadzą ci nic. Każdy twój dzień to twój ostatni strzał. Całe stadiony śpiewają swój hymn. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Rozbić mnie ultra łatwo, zawsze lecę skłem w dół jak iPhone. Nie zamienię się w twój Instagram. Orły nie kradną piór bażantom, czołgi nie kradną kontrabantom. Sorry, yeah. Jedyna matma jaką znam. Talent i praca dają hajs. Leniwe byś mają czas. Cały czas. Cały czas. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Patrzą na mnie, jakby mi chcieli wcisnąć ulotkę, a dziś mogę olać oferty za drobne. Młody Jan, więcej kasu i te finanse to kanolodryw, kwestia czasu, a siedzę u ziomka, nie ma czasu. To ostatnia minutka, się wyczerpał zasób, co? Chwila po 15, telefony urywają się jak nienormalne. Jeez, fajnie chłopaki, że wam dałem ten kor, a wasze FB na nowo zapłoną, co? Nawet się nie wkręcam, luz, kurwa, tylko latęcia i fruity loops. Mam rękę na gardle, jak jej choker. Studio goni mnie, deadline trochę. Gram, zwiedzam te miasta, sobie biorę tylko program i buzi na drogę, a. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Chwilę przed za późno, chwilę po za wcześnie. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. Zerkam na zegarek, widzę piękną bestię. Jak poczekam moment, nie dostanę nic. To duet Transmentalizm, nagranie Moment z ich najnowszej płyty Tango, która właśnie po kraju jeździ. Dzisiaj panowie na żywo w Katowicach, a tymczasem na naszej antenie to, co zwróciło szczególną uwagę w nadchodzących dniach, uwagę Agnieszki Obszańskiej. Ja dzisiaj polecam prześledzenie bardzo ciekawej historii jednego budynku, która powiedzie nas wieloma tropami, wykraczającymi poza miejsce i architekturę. Czas poznać główną bohaterkę. Zacną, bo prawie przez 100 lat dostarczała ciepło mieszkańcom Poznania. Mowa o elektrowni Garbary, zabytkowej, postindustrialnej przestrzeni na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, której historię poznamy dzięki książce Elektrownia Garbary – dokument potencjalny. Monografia, album, książka artystyczna. Właściwie ta publikacja zawiera w sobie wszystkie te elementy. Ale zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle warto poświęcić swój czas na to, by o elektrowni czytać? Na czym polega jej wyjątkowość? O tym opowie nam Michał Kępski. Elektrownia Garbary to jest z jednej strony obiekt, który ma swoją historię, swoją dynamikę rozwoju, obiekt, który stoi w samym centrum miasta Poznania, tuż obok katedry, tuż obok grobów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, ale jednocześnie jest to pewien symbol nowoczesności, zmiany, rozwoju, który jest charakterystyczny dla wielu polskich miast. Ten rozwój elektryfikacji w Polsce przebiegał dość podobnie, przynajmniej w większych miastach, stąd możemy zauważyć wiele tego typu obiektów w centrach naszych miast, ale także ta elektrownia Garbary jest pewnym symbolem ogólnie obiektów postindustrialnych i zastanawiamy się dzisiaj, co dalej z nimi zrobić. Także my, patrząc na elektrownię od ubiegłego roku, bo ta książka jest podsumowaniem całego projektu, który prowadziliśmy w tamtym roku, zastanawialiśmy się, co dalej z nią będzie, jak pokazać, jak zaprojektować, jak myśleć o przyszłości miejsca, które ma tak ciekawą, tak też trudną, bo przemysłową historię. I dlatego zaprosiłem ludzi, którzy znają się na historii, ale także zaprosiłem ludzi do książki, którzy znają się na mieście, na rozwoju miasta. Stąd książka, o której rozmawiamy, nosi podtytuł Dokument Potencjalny. Ta dokumentacja ma służyć potencjałowi. No i tak szeroką perspektywę znajdziemy właśnie w książce Elektrownia Garbary, Dokument Potencjalny. Ale książka to mało, bo te wszystkie historie jeszcze dodatkowo przeplatane są tutaj zdjęciami, zarówno archiwalnymi, jak i współczesnymi. Powiedzmy o nich parę słów, bo to jest znaczący element tej publikacji. Marcin Markowski, który jest twórcą projektu tej książki, bardzo wiele zabiegów artystycznych użył, żeby wystawę przenieść do przestrzeni książki. To są zabawy formą, zabawy przestrzenią książki, zabawy papierem, ale także jego układem. Wszystkie elementy są traktowane w ten sam sposób. Teksty merytoryczne są w ten sam sposób traktowane, co wypowiedź fotograficzna. To samodzielny tekst Michała Sity, autora fotografii, który w ten sam sposób pisze swój artykuł o współczesności elektrowni, ale ten artykuł składa się tylko i wyłącznie z fotografii, a nie z tekstu pisanego. Elektrownia Garbary, Dokument Potencjalny. Historia pewnego modernistycznego budynku i szerzej. Opowieść o ludziach, tożsamości i miejscu postindustrialnych przestrzeni w pejzażu miast. I ważna wiadomość, książka jest dostępna w wersji papierowej i online. Znajdziemy ją pod adresem www.bramapoznania.pl/nasze-publikacje. Tam można przeczytać wszystkie teksty, zobaczyć wszystkie fotografie. Polecam. Agnieszka Obszańska, a także strona polskieradio.pl/trójka. Tam komplet informacji, komplet odnośników można znaleźć. Tymczasem na naszej antenie piosenka, którą dedykuję po pierwsze tym, którzy pamiętają czasy opublikowania tej płyty, a był to początek lat 70., a z drugiej strony tym, którzy w tym tygodniu wybierają się do kina na Czarną Panterę. Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Wyprawa w daleką przeszłość, ale to nagranie świetnie brzmi i mam zarówno na myśli tekst, jak i muzykę. Rewolucja nie zostanie pokazana w telewizji, czy też nie będzie transmisji z rewolucji. Jill Scott Heron. No dobrze, a my teraz zajmiemy się igrzyskami olimpijskimi, które w telewizji można oglądać, ale radio ma czasami przewagę, bo u nas szybciej można sprawdzić na przykład, jak sobie ktoś poradził. Tomasz Gorazdowski w Korei, w Pjongczang. Dzień dobry. Ach, zapomniałam, dobry wieczór, właśnie. Dobry wieczór. Rzeczywiście radio jest dla niecierpliwych, bo jak powiem, że to jest 140 metr, to wy na miejscu dowiecie się o tym dopiero za jakieś 5 sekund. Dokładnie tak jest. Ty już wiesz, że ktoś wylądował, a my nadal widzimy, jak leci. Tak, to prawda, to magia radia, jak wspomniałaś. No, emocje, już za moment zaczynamy. Konkurs na wielkiej skoczni i cóż, apetyty są chyba podwójne po tym, co wydarzyło się na tej skoczni normalnej, kiedy miał być medal, kiedy medal już praktycznie był po pierwszej serii, a po drugiej okazało się, że medalu nie ma. Czterech naszych zawodników w stawce, do ich skoków jeszcze sporo czasu mamy, bo dopiero z 33 numerem będzie skakał Maciej Kot, z 39 Stefan Hula, z 42 z Dawid Kubacki i zamykać stawkę z numerem 50 będzie Kamil Stoch, na którego można powiedzieć tutaj chyba liczymy najbardziej, bo on skakał najrówniej ze wszystkich Polaków do tej pory, zawsze w pierwszej trójce, raz tylko zdarzyło mu się spaść na siódme miejsce, no ale że tutaj nie wyciąga się niestety średniej ze wszystkich skoków, tylko trzeba skoczyć po prostu najdalej i uzyskać najwyższe noty, to sprawa jest otwarta. A ja na ile otwarta, to pokazał dzisiaj choćby konkurs zawody w supergigancie kobiet, kiedy w zasadzie, jak pytają się niektórzy bardziej zdenerwowani i zniecierpliweni brakiem medali słuchacze, czy warto wysyłać zawodników z drugiej czy z trzeciej dziesiątki Pucharu Świata na igrzyska, gdzie nie mają szansy na medal, to pokazała dzisiaj Czeszka Ester Ledecka, która w tym roku w ogóle w swojej karierze w Pucharze Świata w tej konkurencji nie zbliżyła się do podium. Ba, najwyższe miejsce, jakie zajęła, to było 24, a dzisiaj pojechała fantastycznie, zdobyła złoty medal. Mimo, że ona to narciarstwo traktuje trochę tak jako dodatek do snowboardu, bo tam jest trzykrotną medalistką Mistrzostw Świata, w tym snowboardzie jeszcze wystartuje, w związku z tym wszystko może się zdarzyć, dlatego patrzmy na ten konkurs od samego początku, nie zwracając uwagi tylko na tych najlepszych, na Forfanga czy Wellingera, bo może się okazać, że ni z gruszki, ni z pietruszki ktoś z drugiego szeregu wyskoczy, poleci, a potem uda mu się to poprawić, no i będzie niespodzianka. Czemu nie? Na przykład Maciej Kot. Tak mogłoby być, prawda? No tak mogłoby być. Ja pod wpływem tego, co mówiłeś, już włączyłam telewizory w naszym studiu, więc obserwacja jest włączona. To oznacza, że będziemy się słyszeć w Radiowym Domu Kultury przy okazji naszych zawodników, więc mówię ci teraz po prostu do usłyszenia. Kiedy najbliższe nasze spotkanie? Jak myślisz? Brakuje około 29 zawodników na skoczni, przyjmując, że średnio skaczą co minutę. No, to jest właśnie taka odpowiedź, gdzieś w okolicach pełnej. To w takim razie do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia. Pyeongchang, oczywiście tam wrócimy. Na razie chciałam zaproponować utwór muzyczny. Ty Segall wydał nową płytę, a na niej między innymi takie nagranie. Spoiler of Cadaver. Ty Segall, jego nowa płyta i między innymi takie nagranie można na tej płycie znaleźć. A my tymczasem przeniesiemy się do świata festiwalowego. Uwaga, uwaga, teraz otwieramy kalendarze po to, żeby zapisać sobie datę od 25 do 30 września 2018 roku. Bartek Sołtysik w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry, hej, witam was. Festiwal Ars Independent, właśnie wtedy ósma już edycja w roku 2018. Rozpocznie się, odbędzie i mamy nadzieję dojdzie do szczęśliwego końca. Bartek jest przedstawicielem organizatorów festiwalu. No i mamy szczególną okazję, aby o festiwalu opowiedzieć. Za chwilę powiemy, że szukamy czarnych koni, ale zanim o koniach i zanim w ogóle znowu wejdziemy do świata sportu i konkursów, to proszę przypomnij, czym jest festiwal i co, jeżeli mógłbyś od razu, wyróżnia go na tle wielu innych. Ars Independent to festiwal trochę inny od tych, które znamy. w Polsce. To przede wszystkim festiwal filmu, animacji, gier wideo, wideoklipu, młodej, debiutanckiej kultury audiowizualnej. Stawiamy na tych twórców, którzy trochę poszukują swojego własnego języka, czegoś nowego, próbują nam opowiedzieć o tym, co dzieje się tutaj i teraz się dzieje. To jest taki festiwal, który trochę bym porównał może do tego feedu, który mamy codziennie na społecznościówkach. Przewija się masa różnych rzeczy, pozornie zupełnie ze sobą niezwiązanych, ale w momencie, w którym przyjrzymy się temu bliżej, jakby zajrzymy trochę pod powłokę tego, to możemy zobaczyć, że drga tam coś autentycznego, coś, co opowiada nam o współczesności. Na Ars Independent prezentujemy filmy, prezentujemy animacje, gry wideo, wideoklipy. To festiwal, który zaczął jako festiwal filmowy z taką czerwodywanowym zacięciem. Czerwodywanowa, muszę to zapamiętać. I polecam też wszystkim, którzy będą teraz mówili o festiwalu w Berlinie. Czerwodywanowy, tak, tak. Berlinale trwa. Ale to zadęcie, ta ambicja poszła w niepamięć. Mamy takie szczęście, mamy taką nadzieję i chcieliśmy wyjść z tym festiwalem trochę do ludzi. Gdzieś tam łaziło po głowie to, że festiwal to taka impreza ludyczna. To powinien być festyn na wysokim poziomie, wychodzący ze swoim repertuarem do odbiorców, odbiorczyń. I tak na festiwalu, w tych naszych konkursach Czarny Koń, o których zaraz będziemy wspominać, zrezygnowaliśmy na przykład z eksperckiego jury. I tym filtrem, ten głos decyzyjny podejmuje publiczność na festiwalu, bo dla niej ten festiwal jest organizowany. Jak ktoś ładnie po zeszłorocznej edycji festiwalu napisał o nas: Ars Independent to taki ziomek z osiedla, który jak poleci ci film, jak poleci ci grę, to z chęcią zobaczysz, z chęcią w nią zagrasz i takich trochę fajnych rzeczy poszukujemy zawsze co roku pod koniec września w Katowicach. Tak, ale taki ziomek z osiedla to też może być dla niektórych przeciwskuteczna rekomendacja, w tym sensie, że grozi to populizmem, lajkami, a przecież nie tego szukacie, prawda? Czyli oczywiście najtrudniej jest łapać puls teraźniejszości, łatwo opisywać wydarzenia z jakiejś perspektywy, im się przyglądać, najtrudniej łapać to, co teraz pulsuje, ale czy to się da zrobić, czy poza tą taką deklaratywną formą opowiadania o tym, czego byście chcieli, rzeczywiście masz poczucie, że udaje się tą taką pulsującą energię i to, co się nowego może wydarzyć ogólnie w komunikacji, potraficie to złapać? To jest tak, że to jest festiwal, za którym stoi grupa osób, kuratorów, którzy poszukują swojego własnego autorskiego programu według własnych gustów i co zaskakujące, z tego, co uda im się wybrać, co ostatecznie oglądamy w Katowicach, co ostatecznie gramy, czego słuchamy, tam można znaleźć pewne powiązania, pewne wspólne wątki. Dwa lata temu, pamiętam, na festiwalu gdzieś przypadkiem nam wyszedł taki motyw grozy, wyszedł motyw pewnego kryzysu, entropii, tego, że wszystko jest nie w porządku, a rok później w zeszłym roku, trochę pewno w kontrpunkcie do tego, retromania przyszła ze swoją nostalgią, jakby to, co dzisiaj się dzieje, powrót do lat 80., do lat 90., który zupełnie przypadkiem, niecelowo, bo tak jak wspomniałem, to są wszystko autorskie, niezależne od siebie wybory programowe, z których da się wbrew pozorom wyłuskać coś wspólnego. To w takim razie przejdźmy do poszukiwania czarnych koni. Czarne konie na start, co to znaczy? Czarne konie to nasze cztery międzynarodowe konkursy poświęcone czterem kategoriom. Pełnometrażowy film aktorski, krótkometrażowa animacja, gry wideo oraz wideoklip. Są to nowe produkcje, czyli wydane w latach 2017-2018. We wszystkich tych czterech konkursach stawiamy na twórców młodych, na twórców debiutujących, ale nie ma ograniczenia wiekowego. Jak sobie przeglądałem zeszłoroczny program, to i znalazłem animatora, który po 60 zgłosił do nas swój krótkometrażowy animowany debiut. Do końca maja, do 31 maja poszukujemy fajnej twórczości młodych reżyserów, młodych reżyserek. Pod koniec lipca będziemy ogłaszać twórcom, kto został nominowany. 11 września publicznie ogłosimy laureatów. Te czarne konie to taka twórczość gdzieś z pogranicza. Ci nieoczekiwani zwycięzcy. Dla nas to jest metafora którą staramy się co festiwal trochę zredefiniować po swojemu, bądź mamy nadzieję, że odbiorczyni i odbiorcy tego czarnego konia zdefiniują po swojemu. Podczas festiwalu znajdą swoje czarne konie, swoich nieoczekiwanych zwycięzców. To na pewno jest też taki przytyczek trochę w nos tym wszystkim imprezom, które rozdają złote lwy, złote tygrysy, złote żaby, a u nas na Śląsku rozdajemy czarnego, brudnego konia. Czarny nie musi być zawsze brudny chyba, ale przypomnijmy jeszcze, że ostatecznie o tym, kto dostaje czarnego konia, decyduje publiczność. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka oczywiście na miarę na Ars Independent i także odpowiedni link, który może posłużyć młodym i nie tylko młodym, ale debiutantom, którzy chcieliby wziąć udział w konkursach. Co jest do wygrania poza uznaniem publiczności? Jest jakaś nagroda, która ma taką wymierną wartość? Statuetka i tytuł czarnego konia, wieczna gloria i chwała oraz symboliczne 500 euro we wszystkich czterech konkursach do wygrania. Symboliczne 500 euro, to bardzo ładnie zabrzmiało. Będziemy przypominać, ponieważ jeszcze dużo czasu, czyli do maja, mam nadzieję kilka razy wspomnimy w Radiowym Domu Kultury o tym, że szukacie ludzi. No i potem we wrześniu 8. edycja Ars Independent, to jest nasza propozycja. Bartek, bardzo Ci dziękuję za to, że z Katowic do Warszawy przyjechałeś po to, żeby opowiedzieć o festiwalu. Ja pięknie dziękuję i mam nadzieję usłyszymy się jeszcze w przyszłości. I z pewnością zobaczymy się w Katowicach. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Thank you. to nagranie Beach House, Lemon Glow, zapowiedź nowej płyty tego fascynującego duetu. A my teraz, no też możemy powiedzieć opowieść o fascynującym duecie. Michał Margański. Za każdym razem, kiedy myślę o tym artyście, pojawiają się skojarzenia z olbrzymią finezją, czymś niezwykle nowatorskim i nowoczesnym. Kiedy go słyszę z płyt, mam poczucie prawdy i autentyzmu. I mówię to jako zwykły miłośnik jego twórczości. Być może to trochę niestosowne, ale jego postać zawsze mnie kojarzyła się z Davidem Bowie. Owe wrażenia potęgują jeszcze piękne czarno-białe fotografie, które można zobaczyć w warszawskiej Galerii Etos. Od kilku dni przy Placu Trzech Krzyży prezentowana jest wystawa fotografii Andrzeja Świetlika przedstawiających Grzegorza Ciechowskiego. Ciechowski Świetlik. Wystawiamy wyłącznie portrety. 44 prace. Liczba dość symboliczna. To nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Jest to wystawa fotografii wybitnego polskiego portrecisty Andrzeja Świetlika, który nie tylko fotografował Grzegorza Ciechowskiego, ale również Czesława Niemena i wielu, wielu polskich artystów. Ten katalog jest szeroki. Mówi Przemysław Wałczuk. Od 2010 roku zajmuję się spuścizną po Grzegorzu Ciechowskim i w związku z tym realizuję rozmaite projekty. Przy każdej takiej okazji również współpracuje ze mną syn Grzegorza Ciechowskiego, Bruno Ciechowski, i angażujemy różnych przyjaciół Grzegorza do tych projektów. Współpraca między Andrzejem Świetlikiem a Grzegorzem Ciechowskim była współpracą, która odbywała się za każdym razem, gdy powstawała płyta, nowe wcielenie, Obywatel GC, Grzegorz Ciechowa, czy też Nowa Republika po 91. I mamy tutaj tak naprawdę portrety z tamtych czasów. Często są to zdjęcia, które już po obróbce cała Polska zna, które znamy z okładek magazynów, które już nie istnieją, z okładek płyt i tak dalej. Widzimy jakieś części backstage'e. Z jednej strony są duchy, historia polskiej kultury, muzyki. Wchodząc tutaj, przenosimy się trochę w czasie, na początku do 1988 roku, gdy nastąpiło pierwsze spotkanie Andrzeja Świetlika z Grzegorzem Ciechowskim. Od tamtego roku trwała ich współpraca fotograficzna. Grzegorz nigdy nie dał się namówić na zmianę fotografa. To wynikało też z tego, że między Andrzejem Świetlikiem i Grzegorzem na pewno była fajna relacja, taka nić porozumienia dwóch artystów. Wyobrażam sobie ich w tamtych czasach rozmawiających o sztuce, o tym, co chcą osiągnąć podczas sesji i tak dalej. Te wszystkie emocje, różne sytuacje można na tych zdjęciach gdzieś tam zauważyć. Na pewno to wszystko jest kwestią interpretacji, natomiast wchodząc tutaj do Galerii Etos w tym czasie, gdy jest ta wystawa, na pewno można spotkać się z duchami i przeżyć coś takiego, powiedziałbym nawet metafizycznego. Mamy tutaj kilka portretów, które zostały wykonane do nieistniejącego już teraz magazynu muzycznego XXL, i one pierwotnie były kolorowe, ale na potrzeby tej wystawy zostały przez Andrzeja Świetlika doprowadzone do czerni i bieli. Chodziło o to, żeby cała wystawa była spójna, jednak mówimy o liderze zespołu Republika. Chcieliśmy, żeby ten charakter był spójny. To jest mono wystawa, ale dzięki temu ma to siłę. To trzeba po prostu zobaczyć. Ekspozycja jest częścią projektu dedykowanego Ciechowskiemu, w ramach którego wydany został również album fotograficzny. I to jest nasza niespodzianka dla Państwa. Przede wszystkim jednak zapraszamy do Galerii Etos w Warszawie, mieszczącej się przy Placu Trzech Krzyży.